Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz nasip olursa Sûre-i Felak, Felak Sûresi, hepimizin bilmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in son sûrelerinden biri. Kısa sûre. Fakat içinde çok önemli tabi özler var. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri akşamları yatacağı zaman yatağının üzerine otururdu önce, hemen yatmazdı. Önce bir ayet-i kürsü, sonra bir ihlas, kulüvallah, sonra bir sûre-i felak, sonra sûre-i nas'ı okur Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, iki avucuna üfler Peygamberimiz, sonra Peygamberimiz bütün bedeni bunu sıvazlardı böylece. Bir kimse yatarken bunları yaparsa, bir ayet-i kürsü, yani kişi yatmadan önce otur yatan üzerine bunu okursa, bir ayet-i kürsü, bir kulüvallah, bir sûre-i felak, bir de sûre-i nas okursa kişi, avucunu üfler, bedenle üfler, hatta odasını üflerse kişi, o kişi o gece Allah-u Teala'nın korumasında oluyor. Bu inşallah konumuz yalnız Felak suresindeki özellikler. Bu iki sureye muavvezeteyn deniyor. Muavvez, tek tekil, muavvezeteyn, tesniye ediyor Arapça, iki anlamına gelmiş oluyor. Allah-u Teala'ya sığınılan iki sure-i şerife. Yahudiler, biliyorsunuz, Asurlar zamanında Butun Nasa tarafından Kudüs'e saldırıldı. Kudüs'te bir tek Yahudi bırakılmadı. Çoğu öldürüldü, kesildi. Kalanları da Babil'e esir olarak götürdüler. Babililer sihir büyü yapmada gerçekten, yani mütehassıs demeyeyim de, yani becerikli kişilerdi sihir büyü yapmada, Babililer. İşte Yahudiler, İsrailoğulları esir olarak Babil'e gittikleri zaman orada Babililerden sihir büyü yapmasını biraz öğrendiler o zamanlar. Medine'de bulunan Yahudiler de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince Peygamberimize öyle sihir büyü yaptılar. Bu tabi büyüğün etkisi şudur. İnsana bir ağırlık yapar insanda. Bedene bir ağırlık falan yapar. Bir şey yapar insan, yapar kişi de. Demek ki peygamber de olsa kişi, nasıl ki peygambere de güneş çarpabiliyor, hava çarpabiliyor, peygamberin eline bıçak kaçınca kesiliyor, kan akıyorsa, tabi bunlar bir adetullah denir bunlara. Peygamberimize biraz rahatsızlandı. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam gelip peygamberimize bu iki sûre-i şerifeyi, sûre-i felak, sûre-i nas, o zaman peygamberimize getirdi ve peygamberimize haber verdi. Ya Resulallah, işte filan Yahudi Lübeyd'in iki kızı sana ya Resulallah düğün yaptılar. Yani bir ipe üfleyip 11 düğün yapmışlar. Bu kuyuya da, bu ipi de, bağlı ipi de bir kuyunun içinde taşın altına koymuşlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali ile Hazreti Talha'yı, Hazreti Zübeyir'i o kuyuya gönderdi. Kuyunun suyu boşaltıldı. Altındaki taşın altından bu ip çıkarıldı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu iki sureyi okup o düğümü çözdü. Tabii şey kalmadı. İşte bu iki sure geldikten sonra artık büyüğün hükmü kalmadı muhteremler, bakınız. Bunlar şimdi. Hükmü kalmadı. Yani bir kişi akşam yatarken bu iki sureyi okursa, o kişiye o gece, inşallah gelecek anlamında, hiçbir şeyden zarar gelmez. Yine bir kişi sabahtan, sabah namazı mütakip, kişi bunları okursa, o kişiye akşama kadar, yatıncaya kadar da, o kişiye hiçbir şerden zarar gelmez muhteremler. Yine büyü deyince, biraz da bunu açıklayayım inşallah. O zamanlar büyü yapmasını bilenler vardı muhteremler. O zamanlar vardı. Bu büyüğün aslı İdris aleyhisselam zamanında başlamış. Ta çok binler yıl geçmişi var. O zaman başlamış. O zamanki insanlar yıldızların, bazı yıldızların bazı esrarına vakıf olmuşlar. Mesela bugün bilim vardır, astronomi ilmi diye. Bu tabi bugün yetersiz kalıyor da, bir de astrofizik diye bir ilim çıktı böylece. İşte onların ilmi de bu astrofiziğe giriyordu. Yani yıldızların etkileri, yıldızların büyüklüğü, dönüşü değil de o astronomiye giriyor. Astrofizik, onların fiziki etkileri. İdris aleyhisselam zamanında bazı kişiler bu yıldızların bazı esrarına vakıf olmuşlar. Hangi gece, hangi yıldızın etkisinde kalıyor dünyaya, tam o yüreğe bakıyor. Sonra hangi yıldızlar bir araya gelince, bir şekil oluşturunca, o şekilde insanlar ne gibi etkiliyor? Bu sıra vakıf olmuşlar. Sonra ne yapmışlar? İşte o yıldızların şekillerini, geometrik olarak üçgen müçgen bu şekilde onları yapmışlar. Bir de o zamanki Süryani dili üzerine, o dil üzerine o zamanki yazı ile, yani çivi yazısı ile, o zamanki yazı ile bazı efsunlar, dua değil, bazı efsunlar yazmışlar. Tabii her şeyin bir zahir bahtine vardır. Bazısı ulaşmışlar, yani bir şeyleri olabiliyormuş o zamanlar. Oluyormuş o zaman büyü. Günümüze gelince onların o zaman yazdığı büyük kitapları, tabii bunlar elden ele gelmiş, elle yazma. O şekiller, o çivi yazıları, karmaşık o şekiller, yazılar. Günümüze kadar bunların bahsi gelmiş ama elden ele dolaşa dolaşa, yani biri birinden kitabı almış, ben bunu yazayım. Tabii yazarken şekilde değişmiş, yanlışlık olmuş böylece. Binlerce yıl içerisinde bunlara böyle şekilleri değişe değişe, bozula bozula anlamı hepsi gitmiş bunların. Onun için günümüzde muhteremler, yani inanın ki bir yapacak insan yoktur yeryüzünde. Yapılamaz yani günümüzde. Sıra bunda şartları da var. Onları biraz açıklarım inşallah. Şimdi gelelim inşallah mübarek Sûre-i Şerife'nin anlamını inşallah kısa vermeye çalışalım. Estağfirullah, bismillah. Kul e'azi bi rabbil felak. Allah Teala buyuruyor. Önce kul. Kul, Habibim söyle. Allah emrediyor. Şimdi bir insan bunu kul diye okurken Allah'ın emriyle okumuş oluyor. Etkisi daha fazla oluyor. Oluyor bunun. Yani bir insan burada kul demeden e'azi diye başlarsa etkili olmuyor. Şöyle diyelim, mesela bir insan etkisi yok, yetkisi yok, makam mevki görev yok kişiye. Kendilerinden bir şey istiyor da ortaya çıkar, onu kimse dinlemez. Ama etkili, yetkili, görevli bir kişi icabında bir söz söyler, bir emir der, hem yerine getirilir. Mesela trafik durur bir yerde, istirarcı durduruyor. Dağ başında icabını durdurabiliyor. Yetkisi var, şusu busu var muhtemelen. Şimdi bir insan da bu şekilde kulle başlayınca Allah kişiye emrediyor, izin veriyor. Kulum benim adımda oku diyor yani. O anlama geliyor. Onun için çok önemli bu kulle önemli. Kul. Söyle. Tabi ilk emir peygamberimize ve hepimize. Mevlam buyuruyor, oku, söyle. Eûzü, ben sığınıyorum. Eûzü, ben sığınıyorum. Kime? Birabil felak. Felakın Rabbine. Felakın Rabbine. Felak, sözlük olarak yarılma, ayrılma anlamına gelir. Yaran, ayıran, bölen Rabbin, Rabbe sığınıyorum. Yani Allah'a sığınıyorum. Burada Rab ismi geliyor. Çünkü terbiye eden, yaratan, mürebbi Allah'ın Rab ismini olduğu için burada böyle geliyor. Peki buradaki yarılma, anlama, ayrılma nedir bu acaba? Müfessirin tabii ittifakı ile Peygamberden gelen bütün bu delillere binaen Tanrı yerinin ağırması, gece ile gündüzün birbirinden ayrılması, başka bir deyimle nurla zulmetin birbirinden ayrılması. Biliyorsunuz Türkçemizde Tanrı yeri denir. Doğuda, güneşin doğduğu yerde, ufukta, güneş doğmadan evvel bir beyazlık belirir orada. Beyazlık belirir. Buna fecr-i sadık. Türkçe tan yeri, Arapça fecr denir, fecir. Hatta Arapça sabah namazına da salatül fecir denir. Fecir namaz denir. Doğuda önce bir beyazlık belirir. Buna ilkine fecr-i kâzib deniyor. Yalancı fecir deniyor. Fecir deniyor. Doğuda ufukta, fakat bu gökyüzüne doğru, yani yere doğru değil, ufak değil, gökyüzüne doğru imsa vaktinden önce, yani az önce bir beyazlık nokta şeklinde uzunlamasına beyazlık olur gökyüzünde. Biraz sonra bu kaybolur, yine karanlık olur. Ondan az sonra ufukta tam yeri yakın olarak önce bir nokta şeklinde başlar, sonra bu ip uzamaya başlar, sonra genişlemeye başlar bir beyazlık. İşte buna fecr-i sadık deniyor. Peki Allah-u Teala niye buna yemin ediyor acaba? Önemli mi bu kadar bu? Önemli muhteremler. Fecr-i sadıkla beraber oruca başlanıyor artık. Yeme içme bitiyor. Yatsı namazın vakti çıkıyor. Vitri namazın vakti çıkıyor. Sabah namazının vakti başlıyor orada. Fecr-i sadıkta. Yani güneş tabi önce yeri altında olmuş oluyor. Demek güneş güneşin üst kenarı, yani doğu tarafı düz olsa, deniz gibi olsa, güneşin üst kenarı göründüğü anda buna güneş doğduğu deniyor. O zaman da sabah namazı vakti çıkıyor, bak muhteremler. Demek ki fecr-i sadıkta, fecr-i sadıkta sabah namazının vakti başlıyor, yatsı namazının vakti çıkıyor, orucu başlama zamanı başlıyor, imsak başlıyor. Güneş doğduğu anda, doğu dümdüz olsa, güneşin üst kenarı göründüğü anda ama. Göz çıplak görecek bunu. Çünkü güneş 8 dakika önce doğar. Işıncı o zaman bizlere geliyor. Geliyor. Ama bunu göz göremez. Takvime bunu ayarlanmıştır. Demek ki çıplak gözle doğuda güneşin üst kenarı göründüğü anda artık sabah vakti biter. Sonra kılmışsa olur, kazaya kalmış oluyor. Kazaya kalmış oluyor. Peki bu felakın daha ne anlamları var muhteremler? Çok anlamları var. Yani tasavvufi, evliya katında da bunun anlamları var. Biri şu, Adem vücut, faslı deniyor buna. Yani yok ki bu alemler, her şey bir yokluk alemiydi, her şey. Yerler, gökler yoktu, tabii bizler yoktuk. Her şey bir yokluk alemindeydik. Sonra elhamdülillah'ın yaratmasıyla bu aleme geçtik. Ayrıca bu vakit bir de değerli bir zaman. Bilhassa hastalar için muhteremler. Hastalar için. Şimdi düşünün ki bir hasta gece uyuyamıyor. Acısı var, ızdırabı var, uykusu da kaçmış, sinir sistemi bozulmuş, başı kazan gibi şişmiş, gözleri şişmiş ama uyuyamıyor da, ızdırabı var. Bu hasta ne istiyor? Ah bir sabah olsa der böyle işte. Sabah bekler. Sabah karşı da hastaların hemen hemen hepsine Allah'a bir sağlık verir muhtemelen. Hepsine böylece. Bu neden kalıyor bu şekilde böylece? Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor, Tefsir-i Kebir'de. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri'ni, ağabeyleri kuyuya attıkları zaman, susuz kuyumuş. Çöl kuyuları çok ama çok derin olur. Karanlık olur, dibi görünmez. Ağabey Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları zaman, tabii çok derin kuyu. Kuyuya düşünce iki dizi Yusuf Aleyhisselam'ın kuyun altındaki bir taşa çarpmış, iki dizi birden böyle. Tabii kaç metre kuyu. Hızla düşünce diz üstüne gelmiş, iki dizi taşa kayaya çarpmış. Tabii Yusuf Aleyhisselam henüz daha çocuk yaşlarında o anda. Muazzam acı ızdırap kendisinde. Dayanma ızdırabına. Ama tabii şikayet etmiyor hiç. Gece olmuyor bir türlü. Kuyudan yukarısını görüyor. Karanlığı tabii görüyor. Ah bir sabah olsa. Yani sanki geçecek hasta öyle geliyor kendisine. Sabaha karşı siyer vaktinde Cebrail Aleyhisselam onu ziyarete geldi. Dedi ki ya Yusuf çok ızdırabın var galiba. Var ya Cebrail biraz. Ya Allah dua et. Ben amin diyeyim. Sonra şey bir durdu da utanayım Rabbim dedi. Niye utanıyorsun? Beni Rabbim burada görüyor mu? Görüyor. Hani biliyor mu? Biliyor. Rabbim derse kendisi verirdi bana. Sanki o bilmiyor mu ben bir şey diyeyim ona? Utanıyorum dedi. Cebrail Aleyhisselam dayanamadın ızdırabına. Dedi ki Yusuf dedi. Peki sen dua etmiyorsun dedi. Ben bir şeye dua edeceğim şu anda. Sen buna amin der misin? Sen de ona amin derim dedi. Cebrail Aleyhisselam elini kaldırdı. Ya Rabbi ne olur Rabbim. Yusuf bana şifa ver dedi. O tabi söz verdiği için amin dedi. Hemen o anda Yusuf Aleyhisselam şifa buldu. Hiçbir ağrısızlık kalmadı. Ayaklar normalleşti. Yusuf Aleyhisselam baktı ki şifa buldu. Ayağa kalktı iyi ol kuyun dibinde. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam'a ya Cebrail şimdi ben de bir dua edeceğim, sen bunu amin der misin diyeceğim. O da açtı elini, ya Rabbi ne kadar hasta kullarım varsa şu anda ve gelecekte. Onlara ya Rabbi şu an, şu zaman için onlara şu haber ya Rabbi. Görürsem dua etti. İşte bakın muhterem cemaatimiz, yani bu tecrübe herkes bunu bilirler. Ne kadar hasta varsa, hastalığın ne olursa ızdırap olursa olsun böylece. Ne varsa hastaların hepsine %100 sabaha karşı Allah Teala bir afiyet verir. Uyuyamayan hasta sabaha karşı bir dalar böyle, tatlı yüküye dalar böylece. Izrabı dinler, hec dinler. Yusuf Aleyhisselam'ın duası Cebrail Aleyhisselam'ın amin demesi ile. Bir de şöyle buyuruyor yani müfessirler muhteremler, sabah vakti, yani Tanger'in ağarması, artık dünyada aydınlığının başlaması, insanlara kıyameti hatırlatır. Hatırlanması lazım diyor kıyametin buyuruyor böylece. Hatırlanması lazım diyor. Gece ne oldu? Gece bir nevi kıyamet koptu. Herkes öldü, kıyamet koptu. Herkes sanki kabrinde. Hayvanlar da, tabi gece hayvanlar başka. Gündüzki hayvanların her biri yuvasına çekilir. Kuşu, kurdu yuvasına çekilir. İnsan eline çekilirler. Bir nevi hep bütün alem berzah hayatında, herkesin kabir aleminde herkes. Sabah oldu mu ne oluyor şimdi? Sabah oldu mu işte? Vel ba'su ba'den mevt oluyor. Yeniden bir hayat başlıyor, yeni hayat başlıyor. Yeni bir gün doğuyor. Yani dünya bitti, kıyamet koptu gibi. Şimdi şöyle bir müfessirler buyuruyorlar muhteremler. Peygamberimizin hadis-i şerifini şöyle buyuruyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, temutune kema te'inşun. Nasıl yaşarsanız öylece ölürsünüz Peygamberimiz. Ve tüb asune kema temutun. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, nasıl ölürseniz, hangi hal ölürseniz, o halde de kabirden kaldırılacaksınız. Bak. Şimdi dünyada bunu örnek şu şekilde, bir insan yattı akşam, bir hastalığı var, bir şeyi var, derdi var, şusu var, busu var, neyi varsa var. Kalktığı zamanlar aynı dert onunla haber kalkıyor muhtemelen. Gözü görmüyor, kalktı yine gözü görmüyor bence. Fakir kalktı yine fakiri kalktı. Öbürü özel arabasına biner, öbürü başka bir şeye biner, öbürü dolmuşa biner, öbürü yürür, öbürü yürüyemez de. İşte mahşer öyle olacak. Her insan hangi halde ölürse ölürsek, o halde kalkacağız. Adam Allah korusun, içki aleminde ölmüş, alkolik. Alkol komasına girdi ya da arabada bir trafik kazası oldu ki aşırı alkollü. Trafik kazası oldu, alkollü öldü. Mahşer günü aynen öldüğü şekilde kalkacak. Alkollü kalkacak muhtemelen. Öyle kalkacak muhtemelen. Uhud'da 70 tane şehit verdik. Uhud'da 70 şehit verdik. Şehitler ama paramparça. Gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş. Yani müşrikler, canavarlar o kadar vahşice hareket ettiler. Kanlar içtiğine şehitler. Sordu sahabeler, ya Resulallah, bunları yıkayacağız mı? Peygamber, hayır, hayır, hayır Peygamber. Yıkamayacağız. Bunlar mahşere bunlar böyle kalkacaklar. Kanlar içerisinde kalkacaklar. Onlar Rabbim soracak. Mevlam her şeyi biliyor. Onlar Rabbim soracak. Kulum ne bu üstün başının kan içerisinde? Hani eliniz, kolunuz, kulağınız ne olur sizlere? Dedi ki bunlar, ya Rabbi, sır senin zan için, din için böyle yaptık diyecek. Tabi Mevlam onlara orada yeni beden saat verecek derimler. Demek ki her gün, her sabah yatağımızdan kalkarken bunu da hatırlayalım. Her yeni gün yeni bir alem mahşere kurulmuş. Mizana, hesap başına gidiyoruz. Şimdi bu bir ayet-i kerime. Mevlam buyuruyor, Bismillah, kul enzi birabil felak. Kulum söyle Mevlam buyuruyor, felakın Rabbine sığınırım. Bu dünyayı döndüren, güneşi döndüren, geceyi gündüzü yaratan ve kulların ahireti hatırlaması için de bize Mevlam uyku vermiş. Uyku ver her gece. Karanlık basıyor, uyku veriyor. İşte bundan sonra başvuruşunu sığınmaya. Min şerrime halak. Min şerrime halak. Yaratılan varlıkların şerrinden Allah'a burada şimdi sığınıyoruz. Neden ama? Min şerri şerlerinden bakınız. Ma halak. Ne kadar ma halak varsa, ne kadar yaratılan varlık varsa, bunların şerrinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Şimdi şer ve hayır vardır. İki şey vardır. Hayır, alemi meleküt, alemi gayip, alemi cennette yalnız yalnız hayır var orada. İşte melekler. Melekler, alemi meleküttür melekler. Meleklerin her biri onda saf %100 yalnız hayırdır. Hiçbir melekten kimseye zarar gelmez. Bizim ruhlarımız aslında melekler gibidir. Alemi emirden ruhlarımız oradandır. Eğer bizim de ruhsal yönümüz dünyada çalışarak nefs-i emmareyi aşarsa, bedene hakim olursa, işte o zaman kişi zaten buna, o kişi evliya deniyor. Demek ki ne kadar evliya varsa, peygamber varsa, onların da her biri melek gibidir. Ondan kimseye katiyen zarar gelmez, şer dokunmaz. Bir de cennet var, cennet. Cennette yalnız hayır, cennet muhtemelen. Yani cennette zerre kadar şer yok cennette. Cennette ne gece var, ne soğuk var, ne aç sıcak var, ne de cennette bir küçük sivrisinek var. Ne de mikrop var cennette. Hayır. İşte bu şer ve hayır alemi mülk denen madde aleminde var. Madde aleminde ne varsa her şeyde hayır da var, şer de var. Mesela güneş olmadan yaşayamayız. Ama güneşin şeri de var ya. Çarpıyor insanlara da, hasta ediyor. Demek ki bizler min şerri mâ halak derken güneşin şerrini Allah'a sığınmış oluyor muhtemelenler. Hava tabakası olması yaşayamayız. Ama hava da çarpıyor. İcabında bacaları çatır uçuruyor. Fırtına dönüşüyor hava. O da onun şerri işte bakın. Su. Susuz yaşayamayız. Ama su da bazen şer oluyor bizlere. Sel geliyor, şu oluyor, bu oluyor. İnsan suda boğuluyor. Bakın demek ki her şeyin bir şerri var. Bunu okuyunca kul ne yapıyor? Güneşin de şerrinden, ayın da şerrinden, yıldızların şerrinden, havanın şerrinden, suyun şerrinden, hatta gıdalar mesela. Bazı gıdalar zararlı. İnsan bazı şeyi yiyor, sevip yiyor ama sonra zararını görüyor. Ya tansiyona zarar verdi, kalbe zarar verdi, şeker yükseldi, şu oldu, bu oldu. Demek ki her şeyin bir zararı var muhtemelen. Hatta bakın, vitaminler bir bedene lazım ama çok olan o da zararı görüyor kimseye bence. Ben bir incelediğim bir şeyi de, yani şeye baktım, D vitaminine baktım muhtemelen bakınız. D vitamini noksan olsa kemikler zayıflıyor. Yani hele çürük, raştın denen çürük, kemik tutmuyor. Tabii yaşlı olsa kemik erimesi oluyor, kemik zayıfı oluyor. Eğer noksan olsa D vitamini. Fazla olsa ne oluyor bakınız, daha zararlıymış hemler. Kanla kalsiyum çoğalıyor böylece. İstihar, kusma, iştahsızlık, baş döndürmesi, şuur kaybı insan ölüme götürebiliyor bakın fazla olsa böylece. Bakın vitamin de alınması gerekiyor. Fazla aldı mı onunla zarar oluyor böyle. Yani şerir oluyor böylece. Her şeyin şerri var. İşte burada okuyordu burada. Min şerime halak. Her şeyin şerrinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Ve min şerri gâsikin izâ vekâbı. Ve min şerri gâsikin, gâsik gece. Gecenin şerrinden. Gecenin şerrinden izâ vekâbı. Her tarafı karanlık kapladığı zaman, akşamdan tabii ben kapamıyor karanlık, çünkü doğuda, batıda kırmızılık, beyazlık oluyor, bir zaman devam ediyor. Ondan sonra karanlık bastırıyor. Demek ki karanlık bastırdığı her şeyi kapladığı zaman, gecenin de şerrinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Ne var gecede? Allah Teala'nın koyduğu bir denge, düzen, kanun var muhteremler. Nereye baksak bu kanun çalışıyor bakınız. Rabbim bazı varlıkları gündüz kenara çekiyor. Bazı varlıkları. Kimi yer altına gidiyor, kim oraya siniyor, kim buraya siniyor. Yani ışığı onların tahammülü yok. Cinler de bunun gibi mi? Cinler de bunun gibi böyle şey. Işık olan yere cinler de gelemiyorlar. Onlar rahatsız oluyor cinler de. Işığa gelemiyor onlar da. Hatta bir kişi mesela cinli bir şey olsun, hemen yaksın ışıkları, hiçbir şey kalmaz. Işığa gelemiyor, rahatsız oluyor onlara bu şekilde. Allah'ın koyduğu bir denge düzen kanunu var bu şekilde böylece. Bazı varlıklar karanlığa gelemezler. Karanlık oldu mu hem ona işleri kaybolurlar. Mesela kara sinek baktığımda, kara sinek. Ah gece ışığı söndürdük mü kara sinek kaybolur muhtemelen. Sivrisinek aksine bakın, aksine. Sivrisinek de ışığa gelmez, ışık söndü mü o meydana çıkıyor bak muhtemelenler. Allah'ın koyduğu bakın denge düzeni var bakın böyle şey. Bunda bir şey vardı, tıp bunu iyi bilir muhtemelen, onu daha iyi bilir tabii. Asit baz dengesi var bunda şimdi böyle şey. Şimdi mesela bir hamam böceği vardı biliyorsunuz, kara böcek. Şimdi insan bir yere gider bazen gezmeye de evine gelir kişi, bir işin yakına bakar ki o kara kara böcekler. Karanlıkta dışarı çıkmıştı hepsi de böyle işte. Işığı yaktığın anda oluyor da kalır onlar böylece. Neden? Bas hali deniyor, uyuşur böyle. O anda bas hali oluyor bunlar da, kanında hemen uyuşma olur, uyuşma. Uyuşur, oluyor bir kalır böylece. Yani hangi varlık, cin olsun, hayvan olsun, ne olursa olsun böyle, hangi varlık ışığa dayanamıyorsa, ışık yandığı anda o baz oluyor, baz. Uyuşu yere böyle, uyuşu kalıyor, kaçamaz birdenbire böyle. Ancak bir zaman sonra kendine gelir böyle işte. Hangi varlık da ışığa geliyorsa, o da karanlıkta baz oluyor. Uyuşu yere de, uyuşuyor. Peki insan neye geliyor muhteremler? İnsan da güneş doğarken baz oluyor, baz. Yani uyuşuyor insanlar böyle işte. Tembel, miskinleşiyor. Bunun için insanların mutlaka güneş doğmadan önce kalkması gerekiyor. Eğer bir insan uyusa, üzerine güneş doğdu mu, o da uyuşuyor, baz haline dönüşüyor, miskinleşir, gözü şişer, başı ağrır, tembelleşir, ağırlaşır böyle, böyle zoraki kalkar, gözü açamaz, kalkamaz böylece. Ama gün doğmaya göre kalkarsa, hafif hafif kalkar muhtemelen. Hafif kalkar. Bakın dinimizde ne varsa, hem tıbbi açıdan, sağlık açısından, her açıdan, her bizim yaramız aslında. Bir de biliyorsunuz Allah korusun hırsızlar vardı, hırsızlar vardı. Onlar da gelir çıkarlar meydana, çıkarlar bence. İşte bir insan bu süreyi felakı, tabi diğer ayet-i kürsüyle beraber okursa yatmadan önce o kişinin evine o gece hırsız da gelemez. Gelemez. Efendim okudum ama gene geliyor. Okuyamamışız. Suç bizde muhtemelen. Kabahat bizde böylece. Yani o eve ne cin gelebilir, ne büyü gelebilir. O eve hatta zararlı mahluk da gelemez bakınız. Gelemez bu şekilde. Bir insan mesela dışarı bir yere gitti. Gece kalması gerekti dışarıda, açıkta kalması gerekti. Ama etrafta yılan da olabilir, akrep de olabilir, başka zararlı haşerat da olabilir. Bu kişi ne yapacak? İşte bu kişi ayet-i kürsüyü, ihlas, felak nasıl okusun, üflesin üzerine, hatta dilerse bir daire çizer. Eline bir çubuk aldı eline bu şekilde. Bunları okuyarak, okurken ama, okurken bir daire çizer, İçine girer, hiçbir zararlı haşerat mahluk o daire içine giremez. Allah izin vermez muhteremler. Yani izin vermez bu şekilde böyle işte. Bakın her şeyin bir değil mi? Nasıl tank savarı, uçak savarı varsa, böyle şey cin savarı da var, Böyle hayvanın şerrin savar da var böylece. Ayetler var bunda bu şekilde var böylece. Şimdi biliyorsunuz tank savar var. Ateş ediyor ama tanka vuramıyor. Ya tankı delemiyor. Neye delemiyor? Demek ki biraz zayıf gibi bak değil mi? Zayıf gibi böylece. Uçak savar ateş ediyor. Ya uçak yüksekte geliyor, ona ulaşamıyor. Menzili kısa, ya da zayıf geliyor. Ama demek ki daha üstünü yaptı mı, vurabiliyor muhtemelen. Okuma bunun gibi bakın bence. Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine, bu iki sure geldikten sonra Peygamberimiz başka her şeyi bırakmış, hep yerine bunu okumuş muhtemelen. Bunu okumak bence. Yeter. Neden? Bu sure bu, ayet bu. Allah indiriyor bunu. Ve Allah Teala bizi emir ediyor. Kul, böyle deyin, ben sizi koruyayım Mevla buyuruyor bu şekilde. Böyle böyle buyuruyor. Tabii bir de şu var muhteremler. Mesela Allah korusun, akşam yemeğini yedik. Üzerine de bir takım meşrubatlar. Ki bazıları şüpheli de. Ne oldu bilmiyoruz mesela. Kişi bunları içerse, tabii yediğimizde, içtiğimizde haram maramda karışırsa ya da paramız helal değilse, haram para alırsak, içimizde haram lokma varken de duvarda kabul olmuyor muhteremler. Hazreti Sa'd Hazretleri, Aşrim Beşer'den Peygamber dua yalvardı. Ya Resulallah, Allah'a dua et de Allah benim duamı kabul etsin. Peygamber şöyle buyurdu. Temiz ye, helal ye, duan kabul olsun buyurdu. Temiz ye, helal ye, duan kabul olsun buyurdu muhteremler. Ve min şerrin nefasati fil ukad. Dördüncü ayet-i kerime, zaten beş ayet-i kerime. Ve min şerrin nefasati. Nefasat, nefasın çoğulu, üfürücülerin şerrinden, üfürücülük. Bunun şerrinden Allah-u Teala'ya sığınma. Şimdi biraz daha az bunu durayım. Bir üfürücülük. Üfürücülük, efsun denir ki, Kur'an dışında anlamı bilinmeyen bazı kelimeler tekrarlanır. Bunlara efsun deniyor bunlara. Üfürme. Bir şey üfürme. Peki bunun etkisi olur mu acaba? Esten dediğim gibi varmış. Yani üfürücü, büyücü varmış. Şimdi büyücülük şekilde aziz cemaatimiz, normal bir insan istediği kadar büyü yapmak istesin, hatta bilse de yapamaz, tutmaz. Büyüğün tutması için büyücü olmak ayrı mesele bakınız. Büyücülük, yani psikolojik bir hal, büyücülük. Büyü yapacak olan kişinin önce Allah korusun imandan dışına çıkması gerekiyor. İmandan çıkması gerekiyor. Habis ruh deniyor böyle. Yani gayet pis ruhlara, cinlerin en pislerine karışması gerekiyor. Sonra hayvanı gıda yemeyecek, zayıflayacak, yalnız kalacak, en aşağı 40 gün mağarada kalacak. Bu gibi böyle hallerin başına geçecek, çeşitli bir baştan bu haller gelecek. Ondan sonra da insandan kopacak, bildiği bir şeyi, aklını, vehmini, hayalini, bütün şeyini veraht ederek kime büyü yapmak istiyorsa onu aklı önüne getirecek, uzun zamanla uğraşacak. Yani böyle ağır şartları var. Bir de bunun zamanlaması meselesi var böyle işte. Hangi ruhun hangi zamanı vardır böyle? Yani bu uzun meselede bunlar. Bunun için emin olun bakın günümüzde bu da yapılamaz bu şekilde böyle işte. Ama buna rağmen bakın, buna rağmen bir kişi Allah'ın izniyle bunu okudu mu akşam sabah Allah'ın izniyle kesinlikle o kişiye büyük ulaşmak derler. Ulaşmak böyle işte. Kim ne yaparsa yapsın böyle. Yani ehil de olsa bunu yapmaya kalsalar Allah bu kişi Allah-u Teala'nın korumasındadır. Ona bir şey olmaz. Şimdi son ayete geliyor inşallah. Beşinci ayet-i kerime. Ve min şerri hasidin izâ haset. Ve min şerri hasidin haset edicinin şerrinden. Buradaki haset ismi fail. Haset edicinin şerrinden ne zaman? İzâ haset. Haseti yaptığı zaman onun şerrinden Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Peki bu haset edenin haset ettiği zaman onun bir şerri var mı? Ondan karşıya bir zarar dokunur mu? Eğer dokunmayacak olsaydı Allah bizi emretmez bak muhteremler. Emretmez bence. Demek ki bir kişinin haset edicileri varsa ki herkesin vardır. Herkesin vardır. Bir kişiye haset edicileri o kişiyi haset ettikleri zaman yani haset yaptıkları zaman ondan bu tarz kişiye bir zarar gelebiliyor. Gelebiliyor. Ama kişi bunu okuyunca o kişi Allah'ın korumasına giriyor. Şimdi günümüzde ben şaşıyorum bazı kişilere. Her şeyin en iyisi bende olsun diyenler var. Tabii genelde hanımların tabii hepsi değil de yani genellemede hanımlar bu işte biraz daha ileri gidiyorlar hanımlar. Yani dünya sevgisi biraz daha fazla oluyor. İşte koltuğu var, yok daha güzel bir şey çıkmış, moda çıkmış, onu alalım. Halı üstüne halı, efendim perde üstüne perde, tül üstüne tül, kaşığı beğenmeyiz, tabağı beğenmeyiz. Peki bu ne oluyor? Bakın muhteremler, şimdi bir kadın diyelim, konuyla açıldı böylece. Bütçesini zorlayarak, artık harç borç taksitle mahsitle evinin şeklini değiştirdi. En konforlu eşyayı da aldı. Hepsi bunları yaptı. Peki rahat etti, huzur buldu mu? Bulamaz. Bulamaz muhtemelen. Oraya gelen komşularının, dostlarının, yakınlarının emin olun, tabi Allah bilir de en aşağı %90'ı onu kıskanır, çekemez. Çekemez. Ona hasretli gözüyle bakar. Yani çekememezlik, kıskançlı gözüyle bakar. Eşyasına şey o gözle bakar. Peki ne oluyor? İşte evde bir sıkıntı olur. Hatta bakın muhteremler, yani insanlar ne kadar aciz, gafil, zavallı insanlar. Mesela bir bayan, kız hanım olsun tabii, evli olsun, açık saçı dışarı çıkıyor. Kendisine çok çekici bir şeyle giyinmiş. Açık saçı çıkıyor. Çok cazibeli, çekici bir kıyafete çıkıp dışarıya. Yani bakılsın da istiyor kendisi böyle şey. Peki ne oluyor bakılınca? Ona bakanlar, bir kadın bile kadına baksa ona haset eder, çekemez onu da. Ona haset gözüyle bakar. Erkek ona haset gözüyle bakar ya da cinsel, o hayvansal gözle bakar. Peki ne oluyor? Bakın, o hanım eve dönünce of be, işim bir sıkıldı bir bunaldım der muhteremler. Bak muhteremler, yemin vallahi muhteremler, o hanım bundan zarar görür işte böylece. Ona kimse ona aferin yaptın demez muhteremler. Kimse demez ona bu şekilde böylece. Ona bak, ona cinsel gözle bakar, hasetle bakar, kıskançla bakar. Bu bakışlar, bu gözleri o kişi bunları kaldıramaz. Kaldıramaz derler. Gözden gelen şu var ya, kötü bakıştaki şu var, insanın da kalbi içine gider bu böylece. Nasıl bazı ışınlar var, şualar var, lazer ışınları var, kalbin içine giriyorsa, gözden gelen şu var, kalbin ta içine, dili içine geçiyor. İçten geçiyor bu şekilde böylece. Zavallı kadıncağız berbere gider, saçını yaptırır, efendim gayet rengarenk şeyler giyer, kısa giyer, şeffaf giyer, dışarı çıkar ama eve gelir, ay işte başım ağrıyor, başım çatlıyor, içimde bir sıkıntı var, bir darlık var, Bak bu muhteremler. Eski insan ne yaparlarmış? Ne demiş eski insanlar? Zen bil, içindekini sen bil demiş muhteremler. Yani aldığın şeyi yaparken kimseye gösterme bak. Onu sen bil demiş bu şekilde. Aynı şekilde yiyeceği bir gıda maddesi bile açıkta getirilirse, açıkta getirilirse tabi onu alamayan, malamayan vardır, şu vardır, bu vardır, fakir vardır, alabilir, kıskan da vardır. Onda kalan gözler bile yiyen kişiye zarar verir muhtemelen bakınız. O bile zarar verir böyle işe. Bunun için demek ki tabi genelde hanımlarımızda muhteremler elden geldiği kadar sadeliği tercih etsinler, sadeliği tercih etsinler böylece. Yani konfor lüksü değil, gösterişi değil. Duyuyorum, öyle hanım var, belki 20 tane elbisesi var gardırobunda. Efendim yakını bir nişanı olacakmış da, yeni bir kıyafet. 20 tane var, onlara gidip gördüler. Olmaz değil mi ya? Olmaz mı? Peygamber kızı Fatma anamızın kaç tane yaması var üzerinde? Kaç yaması şey ki Fatma anamızın? Peygamber kızı. Diğer, güzel ne oluyor az cemaatimiz bu şekilde? Demek ki bakınız insanlar bir şey yaptığını zannediyorlar. Zannediyorlar kişiler. Onda göz kaldı mı hem insana zarar verir hem de eşeğe de zarar verir. Araba da bunun gibi böyle. Araba da bunun gibi. Kişi artık illa en lüks arabayı alacağım böyle. Ki o çevrede daha misli örneği yok. İlk alıyor, bir model arabayı alıyor. Ona da göz kalır muhteremler. Göz kalır. Hiç akla gelmeyen yerde başına bir şey gelir bu şekilde böylece. Demek ki bu şekilde bir olay var muhteremler. Yani hasedenin hasedi geçerli oluyor, tutabiliyor, zarar verebiliyor. Zarar verebiliyor. İşte günümüzde huzursuzluk, bunalım, sıkıntının da kaynağının temeline de bu yatıyor muhteremler. Bu yatıyor. İnşallah haftaya böyle izin versin inşallah. Nas suresi inşallah. Kur'an-ı Kerim'de son suresi. Onda bize Mevlam şeytanla sığınma emredi şeytandan. Yani şeytan kişiyi nasılsa kandırabiliyor. Şeytan nedir? Nasıl bizi kandırabiliyor? Ne bu şeytan? Göz görmüyor ama bizi kandırıyor muhteremler. Kandırıyor bizi Allah korusun böylece. Hafta inşallah. Lillahi Teala Fatiha.